Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 marca, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Jeszcze dziś wielkie demonstracje. Mieszkańcy Wielkiej Macy na Słowacji oddają hołd zamordowanemu dziennikarzowi Janowi Kuciakowi. Kraje bałtyckie deklarują, że byłyby przeciwne jakimkolwiek karom nakładanym na Polskę. Minister Anna Zalewska daje Grzegorzowi Schetynie tydzień na przeprosiny. Jeśli ich nie będzie, grozi sądem. Zaraz wyjaśnimy, o co chodzi. Kwiatów i zniszczy coraz więcej. Mieszkańcy miejscowości Wielka Maca na Słowacji od rana oddają hołd zamordowanemu dziennikarzowi Janowi Kuciakowi i jego narzeczonej. Ich ciała znaleziono pod koniec lutego w domu należącym do pary i znajdującym się w tej niewielkiej miejscowości. Wiele wskazuje na to, że zabójstwo miało związek z prowadzonym przez Jana Kuciaka śledztwem dziennikarskim. Przygotowywał artykuł o powiązaniach słowackich elit politycznych z łoską mafią i wyłudzaniu przez nich funduszy unijnych. Rodzinną miejscowość dziennikarza odwiedził nasz reporter. Jan Kuciak razem ze swoją narzeczoną mieszkał przy jednej ze spokojnych ulic Wielkiej Macy. W tej niewielkiej miejscowości nieopodal Bratysławy parterowe domy stoją jeden obok drugiego. Przed niewielki dom dziennikarza co chwilę przychodzą sąsiedzi i mieszkańcy miasteczka, aby zapalić znicz i złożyć kwiaty pod fotografią zamordowanych. Modlimy się za niego i za nią. To straszne, do czego tu doszło. Nikt o niczym nie wiedział. Nie sądzę, żeby komukolwiek zależało na wyjaśnieniu, kto stoi za tym brutalnym morderstwem. Może jeżeli zmieni się władza w tym kraju, to wtedy dowiemy się prawdy, kto ich zabił i na czyje zlecenie. Ale kim będzie Fico, tak nie. Wieczorem w kilkudziesięciu słowackich miastach odbędą się protesty przeciwko obecnej władzy. Największa manifestacja odbędzie się przed kancelarią premiera Roberta Fico na Placu Wolności w Bratysławie. Organizatorzy protestów domagają się nie tylko wyjaśnienia okoliczności śmierci dziennikarza, ale także ustąpienia obecnego rządu i rozpisania przedterminowych wyborów. Z Wielkiej Macy Paweł Pawlica, Polskie Radio. Bylibyśmy przeciwni jakimkolwiek karom nakładanym na Polskę. W tym względzie wszystkie trzy kraje bałtyckie myślą podobnie, oświadczył premier Łotwy Maris Kuczynskis. Z kolei premier Litwy Saulis Skvernelis zapewnił, że jego kraj wesprze Polskę. Premier Mateusz Morawiecki składa wizytę na Litwie. Morawiecki rozmawiał z prezydent tego kraju Dalią Grybauskaitę, a po południu w Wilnie spotkał się z premierami Litwy, Łotwy i Estonii. Więcej o wizycie szefa polskiego rządu na Litwie w Pulsie Trójki o 17.45. Minister edukacji Anna Zalewska chce przeprosin od Grzegorza Schetyny w związku z wypowiedziami na temat jej związków z aferą PCK we Wrocławiu. Wczoraj szef PO był pytany o posła Piotra Babiarza, szefa wrocławskiego oddziału PiSu, który zrezygnował z członkostwa w partii i którego nazwisko pojawia się też w doniesieniach o nieprawidłowościach we wrocławskim PCK. Schetyna mówił też, że w tym kontekście pojawia się nazwisko minister Anny Zalewskiej, która jest posłem z Wałbrzycha i bliskim współpracownikiem aresztowanego w lutym byłego radnego PiSu. Kojarzenie przez pana Grzegorza Schetynę, szefa Platformy Obywatelskiej, mojej osoby z nieprawidłowościami w PCK we Wrocławiu, to oszczerstwo, mówi Anna Zalewska. Dlatego chcę państwa poinformować, że już wczoraj wysłałam informację i właściwie wezwanie przedsądowe do pana Grzegorza Schetyny z prośbą, aby w ciągu tygodnia zorganizował konferencję prasową, przeprosił mnie, jeżeli nie, udaje się do sądu. To Anna Zalewska powinna przeprosić, bo to jej współpracownicy są zatrzymani i mają stawiane zarzuty, odpowiada rzecznik PO Jan Grabiec i dodaje, że prokuratura powinna szybko wyjaśnić, czy minister jest zamieszana w sprawę, czy nie. Nie ulega wątpliwości, że prawo jest równe dla wszystkich. Jeśli minister Zalewska jest uwikłana w tę sprawę, to powinien skierować prokurator generalny wniosek do marszałka Kuchcińskiego o pozbawienie jej immunitetu i areszt, jeśli dobro sprawy będzie tego wymagało. Na takie ruchy ze strony prokuratury czekamy. Wrocławska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w dolnośląskim PCK od połowy 2017 roku. Według lokalnych mediów jeden z wątków w sprawie dotyczy wyprowadzania pieniędzy z PCK i finansowania kampanii wyborczych PiSu. Chodzi o ponad milion złotych. Leśnicy z nadleśnictwa Elbląg apelują do właścicieli psów o trzymanie ich na uwięzi podczas spaceru w lesie. Chodzi o bezpieczeństwo dzikich zwierząt, które pod koniec zimy są osłabione i niezdolne do ucieczki. Innym problemem są psy zastawiane w lasach lub te wypuszczane z gospodarstw. Warto pamiętać, że właściciele psów, które biegają luzem po lesie, mogą być karani mandatami. Niedawno na oczach ludzi pies zabił sarnę w sadzie nadleśnictwa. Zaczął za nią biec, rzucił się i skręcił jej kark. Piesek, który jest wychowany w domu, nie jest uczony agresji, nie jest uczony polowania. Dokładnie wie, co ma zrobić, jak ma do czynienia z dziką zwierzyną. Opowiada Jan Piotrowski, rzecznik nadleśnictwa Elbląg. Coraz większym problemem stają się także watahy zdziczałych psów, zauważa Bartek Bujnik z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Jest ich coraz więcej. Głównie są to zwierzęta, które są często wyrzucane, wywożone do lasu. Jak podkreślają leśnicy, do śmierci czy okaleczenia sarny lub jelenia mogą przyczynić się też psy mniejszych rozmiarów, niekoniecznie te duże. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To był serwis Trójki.

pałki były wytoczone przez stolarza na warsztatach meblarskich na studiach i sobie pukał. Zaczynał w sekstecie Krzysztofa Komedy. Wiedziałem, że muszę z nim być. Już nie grać, być, bo to był wzór, a chcąc być z nim, dwaj pianiści za dużo. I tak zaczął grać na wibrafonie. Prowadził swoje trio jazzowe, z którym nagrał legendarną płytę Bazar. Potem orkiestra rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, którą prowadził przez 17 lat. Europejczyk w pełni tego słowa. Nagrywał i koncertował bowiem m.in. z orkiestrami Gustawa Broma, Gintera Golasza oraz jazzową orkiestrą belgijskiego radia BRT, kierowaną przez Etienne Verschernera. Większość pamięta go dzięki krótkiemu, idealnemu do wymówienia także przez obcokrajowców nazwisku. Z imieniem bywało gorzej. W środę w wieku 82 lat zmarł Jerzy Milian. Ciepły, normalny gość, sypiący z rękawa całą masą anegdot i historii. Dziś poświęcamy mu całą naszą uwagę. Anagram Margana. Nie tak miało się rozpoczynać nasze dzisiejsze spotkanie, ale życie pisze swoje scenariusze. Jego częścią jest też śmierć. Dzień dobry Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Wśród Pampasów, czyli utwór zagrany przez Orkiestrę Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, prowadzoną i w tym konkretnym wypadku dyrygowaną przez Jerzego Miliana. W Katowicach właśnie jest Michał Wilczyński, osoba od lat zajmująca się spuścizną artysty. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się w mało sprzyjających okolicznościach, bo wczoraj doszła nas informacja, że Jerzy Milian nie żyje. Tak, Jerzego od środy wieczorem nie ma już z nami niestety. Jest to bardzo, bardzo smutny moment, ale z drugiej strony ja tak sobie wczoraj tłumaczę i tak w wszystkich rozmowach też to powraca, że powinniśmy przede wszystkim jednak się cieszyć z tego, że po pierwsze mieliśmy okazję go poznać, mieliśmy okazję smakować jego muzyki i ta muzyka pozostała. Mamy bardzo dużo tego, co poza sobie zostawił i to przetrwa więcej niż kilkanaście, kilkadziesiąt lat na pewno. Setki nagrań, cała masa wspomnień, no i bezkres muzyki. Spora jej część właśnie dzięki tobie wreszcie została opublikowana w tym ostatnim etapie życia pana Jerzego. Jego twórczość wciąż, mam wrażenie, wymaga analizy i prezentacji, bo mam wrażenie, że poza Orkiestrą Rozrywkową, poza Bazarem, czyli legendarną płytą jego trio, wydaną pod koniec lat 60., wreszcie poza wiązaniem osoby Miliana z sekstetem Komedy, tę piękną, bogatą historię wciąż dopiero odkrywamy. Chciałbym zatem, na tyle oczywiście na ile czas pozwoli, usystematyzować i przynajmniej zasygnalizować te najważniejsze rozdziały w życiu pana Jerzego. Jak sądzę, pierwszym z nich będzie oczywiście Poznań, gdzie się urodził. W czasie wojny o mały włos nie został wysłany do Rzeszy, bo w maleńkości z wyglądu idealnie pasował do aryjskiej rodziny. Potem lata 50., no i czas, kiedy spotkał Krzysztofa Komedę, ale rzecz jasna nie tylko Krzysztofa Komedę. Tak, znaczy w Poznaniu zaczęło się tak naprawdę wszystko. Tam poznał Ptaszyna Wróblewskiego, tam poznał Jana Zylbera, tam poznał osoby, z którymi pracował też później, już nawet po rozstaniu z Komedą. Tam przede wszystkim trafił do Radia Poznańskiego. On z Radiem Poznańskim był związany do 73 roku, czyli do momentu, w którym przyjechał do Katowic. I tam też dla radia nagrywał niezliczone ilości utworów, coverów. I to było w bardzo różnych zestawach instrumentalnych robione, od małych zespołów po jakieś mini orkiestry. Tak więc Poznań był bardzo ważnym etapem w życiu Jerzego. Zresztą Jerzy zawsze we wspomnieniach do tego Poznania z dużym sentymentem i radością wracał. Szczególnie do tego, co się działo w latach 50., ponieważ to jednak był taki okres bardzo intensywny i ważny. Mam zresztą wrażenie, że ze sporym wzruszeniem opowiadał o tamtej dekadzie, właśnie o latach 50. Zdecydowanie, to było słychać w każdej, powiem może tak, ponieważ Jerzy miał tą zdolność, że jeśli opowiadał na jakiś temat, pytałem go o coś i chciał mi na ten temat opowiedzieć, to w tejże opowieści zawsze zawierało się 10 innych jeszcze. Tak, z różnych etapów, z różnych etapów życia. Wszystkie potem było się pięknie domykane na końcu i wracaliśmy do tematu głównego. Zawsze go to podziwiałem, że potrafił w tych meandrach, po których się snuł, wyjść w to miejsce, z którego rozpoczął, bo mnie byłoby z tym chyba ciężko. I wspaniałe było właśnie to, że te lata 50. zawsze się często pojawiały, ponieważ dużo sytuacji z późniejszych dekad zawsze gdzieś tam jakiś zalążek w tych latach 50. miało. Posłuchajmy jednej z takich historii, właśnie opowiedzianej przez Jerzego Miliana. To było w trakcie wywiadu, który również dzięki tobie miałem przyjemność, to był wywiad Rzeka. Trwało bardzo długo, ponad 2 godziny, który przeprowadziłem z panem Jerzym w lipcu 2014 roku. I chciałbym, żebyśmy właśnie wrócili do początków, do tych lat 50. i do momentu, kiedy poznał Krzysztofa Komedę. Graliśmy w Sarpie, bardzo ekskluzywny taki klub architektów. No i to już było dobrze. Tam przyszedł Krzysztof Komeda, wtedy Trzciński, ale zanim przyszedł, to jeszcze miał kontrakt do lokalu Morskie Oko na Krupówkach i żeśmy tam grali jako sekstet Krzysztofa Trzcińskiego. Ja obsługiwałem akordeon, on fortepian, ale tanga grałem już na fortepianie, a on grał na akordeonie. To fragmenty rozmowy, którą przeprowadziłem z panem Jerzym w lipcu 2014 roku. I muszę państwu powiedzieć, że poza tą warstwą stricte merytoryczną, bardzo ważne dla mnie w tym spotkaniu było jakieś takie wyjątkowe ciepło i otwartość, z jaką spotkałem się właśnie w trakcie tej rozmowy. Zupełnie nie miałem jakiegoś takiego poczucia, że jestem intruzem, no a widzieliśmy się w zasadzie po raz pierwszy. Po tym spotkaniu dostałem od was, od pana Jerzego, wiele wspaniałych płyt, w tym niektóre z wyjątkowo ciepłymi dedykacjami. Czy mam skrzywione postrzeganie, czy on rzeczywiście taki był? Ciepły, otwarty, równy gość. Tak, to był równy gość. Znaczy, ja powiem więcej. To jest w ogóle domena muzyków z tamtego czasu, bo z kim bym się nie spotykał, z jazzmenami z tamtego okresu, to tak właśnie do tego podchodzą. To są bardzo ciepli, serdeczni ludzie z dużą pokorą wobec siebie i wobec tego, co zrobili. Oni nie obnoszą się specjalnie. Oni wiedzą, że dużo dokonali, ale nie są po to, żeby się nie potrzebują tego jakoś specjalnie podkreślać. I po prostu są najzwyklejszymi, serdecznymi, ciepłymi ludźmi. I taki właśnie był Jerzy. Ja bardzo często, kiedy się pojawiałem u Jerzego w kwestiach kolejnych wydawnictw, żebyśmy, kiedy mieliśmy coś omówić, ustalić i tak dalej, to tam zajmowało 5 minut tak naprawdę, a potem się rozmawiało o wszystkim i no po prostu dobrze się razem spędzało czas. Tak więc tak, to nie masz zupełnie skrzywionego poglądu na to, jaki Jerzy był. Taki był naprawdę. Pierwsze spotkanie i od razu tyle opowieści, to naprawdę coś wspaniałego. Energia, która właściwie do tej pory, mam wrażenie, gdzieś unosi się, zwłaszcza dziś. Wspomniałeś o pokorze. Pokora zdecydowała o tym, że Jerzy Milian, no poniekąd, nie wiem, czy powinienem powiedzieć, postanowił ustąpić, ale postanowił, że nie będzie grał na fortepianie, skoro gra na nim Krzysztof Komeda. A sam chciał się nauczyć grać na wibrafonie. I to też jest piękna historia, do której chciałbym, żebyśmy teraz wrócili właśnie za pomocą archiwów. Instrumentu nie było. No to na stół w jadalni u babci kładłem koc. Na ten koc kładłem papier pakowy i były wyrysowane płytki, które odmierzyłem w filharmonii sobie. Pałki były wytoczone przez stolarza na warsztatach meblarskich na studiach i sobie pukałem. Potem pożyczyłem dzwonki takie malutkie, gdzie taka była też klawiaturka. No a potem już mi się udało u jedyny w Poznaniu chyba wibrafon profesora Nowakowskiego, który był w orkiestrze symfonicznej objazdowej perkusistą i on pożyczał. On pożyczał i już można było grać. I pierwsze jam session w RSW Prasa. Przyjechała wtedy orkiestra Gustawa Broma, zaproszona przez Estradę Poznańską. Nikogo nie znałem, tylko było wspólne jam session. No i tam wymiatali okrutnie. No więc tam też się cośmy zagrali. Wstydu nie było, mogę powiedzieć. Także, ale też nie było tej klasy, jaką oni reprezentowali. Wibrafon, który się nosiło w trzech futerałach, był przechowywany na węglu u Krzysztofa Marcinkowskiego 22. Bębny, to wszystko, żeśmy tam jakieś 100-200 metrów trzeba było przenieść do sali, gdzie były próby. Ileż w tej biedzie kreacji? I uporu, ponieważ to właśnie widać, że teraz często jest tak, że jeśli muzyk młody ma sprzęt za troszkę mniej pieniędzy, to jemu wszystko nie pasuje. Natomiast wtedy to się nie liczyło. Wtedy się czuło to, że chce się grać. Chce się bardzo grać, chce się tworzyć, iść do przodu i no i z tego właśnie wynika taka piękna muzyka. To zdaje się pierwsza bardzo ważna cezura w drodze artystycznej Miliana, zatem proponuję, żebyśmy ją podsumowali utworem opracowanym wspólnie właśnie z Komedą, a opracowali go z powodu pierwszego festiwalu w Sopocie, gdzie nasz bohater zagrał już na wibrafonie. To, co jedni robili czterema pałkami, on robił dwoma. Bardzo ważny punkt na osi czasu lat 50. W specjalnym wydaniu mojego onogramu Memory of Bach utwór w nieco skróconej formie pojawił się również na płycie Bazar, po którą zaraz sięgniemy. W każdym razie na kontrabasie Józef Stolarz, Jan Zylber na perkusji, przy fortepianie Krzysztof Komeda i Jerzy Milian na wibrafonie. A państwo i moim gościem jest dziś Michał Wilczyński z wytwórni Gad Records, sprawujący pieczę nad dorobkiem Jerzego Miliana. Michale, lata 60. to już dojrzały i zdecydowany Jerzy Milian. To jest okres, kiedy Jerzy bardzo świadomie zrobił coś, czego na co mało który muzyk w Polsce by się odważył. Mianowicie on w dużym stopniu zerwał w ogóle kontakty ze środowiskiem jazzowym polskim. Głównie pojawił się tutaj po to, żeby grać na Jazz Jamboree, po to, żeby pracować ze swoim triem. I wciągnęła go praca w Europie, ponieważ zaczął współpracować nagle z orkiestrą Gustawa Broma, wspomnianą już przez niego. Nagle zaczął pracować z Belgami, a pod koniec dekady zaczął pracować z Big Bandem Gitara Golasza w Berlinie Wschodnim. Tak więc nagle ten twórca polskiej szkoły jazzowej ucieka po to, żeby robić jazz i nie tylko jazz, europejski. Użyłeś słowa ucieka. Czy zatem kryje się tutaj jakiś podtekst? Czy jak to było z tą jego obecnością w polskim środowisku jazzowym? To znaczy, Jerzy zawsze wspominał, że nie był zwolennikiem robienia czegoś na siłę. Dlatego też trio działało te 3 lata, ile działało, po to, żeby wyczerpać swój potencjał w roku 69 i nagrać Bazar i zakończyć działalność. I jeśli widział, że jakieś koncepcje po prostu nie sprawdzają się na dłuższą metę, to nawet nie próbował w to brnąć, co niestety niektórym innym się zdarzało. On wolał ten czas poświęcić na to, żeby siąść w mieszkaniu w Poznaniu i zacząć pisać partytury. Do tych nagrań, które zostały zarejestrowane zarówno na zachodzie, jak i na południu, jeszcze przejdziemy. Chciałbym, żebyśmy teraz zwrócili swoje oczy na wschód, bo właśnie z tego okresu, z przełomu lat 60. i 70., ale również 60., pochodzi jego album Ashabat Geo, który przyniósł całą masę ciekawych anegdot, a tak jedną z nich wspominał pan Jerzy. Ashabat Girl to był owoc pobytu mojego w trasie w ZSRR. Rzucono nas na południe, Machaczkała, Duszanbe, Soczi, Suchumi, Ashabat. Tam się to rozgrywało wszystko w tych upałach. Idziemy na bazar. Mijają nas dwie kibicie. Cudowne w ogóle, długie suknie, jaskrawe. Ja mówię, słuchaj, zapraszamy na koncert. Izvinite, proszę. My, artysty polskiej estrady, przygłaszajmy w koncert. A one się odwróciły i mówią z udowolstwem. Piękne. I uśmiech poszedł. Pełne słońce, górna i dolna szczęka, cała czerwone złoto. I wtedy nas lekko cofnęło, ale mówię, stary jaja, jaja, no jak to z tego, kurde, one przyjdą. Uciekaliśmy przez kotłownię. No nie wyrobiłby człowiek. Myślę, że to typowe dla Jerzego Miliana. Momentami wręcz rubaszny humor. Takich anegdot jest pewnie cała masa. Jest ich bardzo dużo, nie wszystkie z nich nadają się do powtarzania, ponieważ są jeszcze bardziej rubaszne niż ta właśnie opowiedziana, ale to prawda. Poza tym Jerzy bardzo właśnie mocno, gęsto, często wspominał tą trasę po Związku Radzieckim. Ona bardzo była dla niego ważna, bo to właśnie wtedy zawędrował do Aszchabadu, wtedy zwiedził te cały wschód, sam przywiózł ten gidżak, który był na którym grał Jacek Bednarek na bazarze i który do dzisiaj w mieszkaniu Jerzego na ścianie w honorowym miejscu wisi. Tak więc to był bardzo, bardzo taki fajny i mocny moment w jego karierze. Myślę sobie, że znaczy, tak to postrzegam również przez pryzmat tej rozmowy, którą miałem przyjemność przeprowadzić. Patrzę na niektóre sprawy i wydaje mi się, że im starszy Jerzy Milian, tym weselszy, bardziej otwarty. Czy to są dobre skojarzenia? To się Bardzo dobre. To się przejawiają nie tylko w rozmowach, ale trzeba też pamiętać o tym, że Jerzy w latach 90. Własnym nakładem, że tak powiem, sił i funduszy wydał w ilości bodajże 50 paru sztuk tomik śląskich limeryków erotycznych, które były poświęcone głównie wszystkim znajomym i krewnym i artystom z okolicy. Tak więc potem to jeszcze zostało raz wznowione w takim tomiku Milanale, gdzie tych nieprzyzwoitości było jeszcze więcej. I tak, Jerzy bardzo, bardzo lubił właśnie patrzeć na świat w bardzo taki optymistyczny, ciepły sposób. Dlatego to też słychać bardzo często w jego muzyce, szczególnie w tych kompozycjach na przykład pójęczych do orkiestry rozrywkowej pisanych w latach 80. I nawet w tytułach utworów, ponieważ one często nie w ogóle nic nie znaczyły dla odbiorcy z zewnątrz, natomiast określały konkretne zdarzenia z życia orkiestry, tak jak na przykład słynny powrót teścia bądź taniec węża. Ale to o szczegółach, skąd to się wzięło, może nie będziemy tutaj tym razem wspominać. A może spróbujemy wyjaśnić tytuł Buffon Luciano. To jest piękna historia. Kiedy w 67 roku Jerzy Milian ze swoim triem pojechał na Jazz Jamboree, zamiast do sali kameralnej Filharmonii Narodowej został wstawiony do sali kongresowej w pałacu i tam przygotowali program, w którym głównie Jacek Bednarek maczał palce, jeśli chodzi o kompozycje. To były kompozycje inspirowane Dalekim Wschodem. Długie, rozbudowane formy, bardzo, bardzo ambitne, które nie spotkały się zbyt dobrym przyjęciem w tak dużej sali, gdzie oczekiwano troszkę innej muzyki. I Lucjan Kedryński na łamach przekroju napisał, że podobno Jerzy Milian pisuje z powodzeniem kompozycje dla radia belgijskiego, ale jeśli nudzi ich tak jak w sali kongresowej, to biedni ci Belgowie. Więc Milian szybko zareagował, pisząc utwór Buffon Luciano. Buffon Luciano, czyli kompozycja, która otwiera płytę Ashabat Girl. Posłuchajmy. Buffon Luciano, otwierający płytę Ashabat Girl, płytę zawierającą utwory z lat 1967-72. I to jest doskonały moment, aby sięgnąć po siódmą część serii Million Tapes. Bo może przypomnę, że ów cykl z muzyką Miliana wydaje właśnie Michał Wilczyński, państwa i mój gość, teraz obecny w Radiu Katowice. Siódma część to wielka przygoda kompozytora przedstawiająca współpracę z wymienionym już belgijskim radiem BRT i nosi bardzo znamienny tytuł Circulations. Myślę sobie, że jest to tytuł typowy dla wielu polskich artystów, którzy dostali po nosie w Polsce, ale zwrócili uwagę na świecie. Ale jak mówił sam Jerzy Milian, skoro tak było, to tak miało być. Dokładnie. I tu też jest ważne to, że to zagranie na nosie, bo cała sytuacja wynikała z tego, że Circulations powstało jako odpowiedź na pismo, jakie Jerzy dostał ze Związku Kompozytorów Polskich. Odrzucono jego przyjęcie do związku, pisząc, że to, co on pisze, to jest materiał o obiegowej inwencji. No to napisał utwór, w którym były same obiegi. I wysłał go do Belgów. Belgowie byli zachwyceni, nagrali go i poprosili o jeszcze. Tak więc to po prostu znamienne dla Jerzego w ogóle, że jedna sytuacja, która coś przekreślała, otwierała zupełnie nowe drzwi. I niejako przypadek rządził o tym, że można było się rozwijać i iść w zupełnie innym kierunku niż reszta tutaj polskich jazzmenów. Tak więc tak, no, Circulations to jest sobie bardzo ważny moment w karierze Jerzego i dla niego też bardzo ważny, on zawsze podkreślał wagę tego utworu i w ogóle współpracy z BRT. Circulations i siódma część Jerzy Milian Tapes, pięknej serii, która funkcjonuje od którego roku? To był 2014? 2012. Zaczęliśmy od When We're Right, tak. Piękna seria. Jak dużo tych płyt będzie? Ile planujesz? Pierwotnie planowaliśmy 10, tylko że jak my planowaliśmy 10, to nie wiedzieliśmy jeszcze, że jest tego aż tyle. I odkrywamy cały czas kolejne taśmy, nie tylko w archiwum Jerzego prywatnym, ale jeszcze też w innych archiwach się odnajdują rzeczy, o których nie mieliśmy zupełnie pojęcia. Tak więc w wielu częściach się zamkniemy, wolę teraz nie mówić, ponieważ może tego być troszeczkę więcej i mam nadzieję, że będzie, bo to jest taka muzyka, która powinna zostać dla przyszłych pokoleń ocalona, zachowana i o tej muzyce Jerzego należy pamiętać. Wiele z tych archiwów przeleżało w jego tapczanie. W tapczanie albo na półkach między książkami. My w ten sposób znaleźliśmy między nagrania z Wojciechem Karolakiem niepublikowane, które stały sobie grzecznie między literaturą piękną. Tak więc dużo tego naprawdę było i jest bardzo jeszcze szeroki zasób, szerokie spektrum w ogóle rzeczy, które chcemy pokazać, ponieważ co płyty my odkrywamy Jerzego zupełnie innej strony. Spróbujmy wrócić do tej siódmej części serii Jerzy Milian Tapes i do tego wszystkiego, co działo się w Belgii, w tamtejszym radiu. Thank you. tym utworem rozpoczyna się siódma część cyklu Jerzy Million Tapes. To tak, takie cuda działy się w Belgii między 1966 i 1969 rokiem. Wracamy do Polski. Wracamy już nie do Poznania, a do Katowic i do wspaniałej orkiestry rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Michale, nie masz wrażenia, że energia Jerzego Miliana ciągle gdzieś tu krąży? Bo mieliśmy przed naszym dzisiejszym spotkaniem, musimy się Państwu przyznać, dwa chochliki. Pierwszy dotyczył Lampasów, czyli Pampasów, od tego utworu rozpoczynaliśmy, a teraz nie wiem dlaczego zapisałem tytuł kompozycji, którą chcę zagrać, Sprzedaj mnie wariatowi, a chodziło o sprzedanie wiatrowi. Ale sądzę, że Jerzy byłby zachwycony w tym momencie, więc... Jego energia jest. Znaczy prawdopodobnie jest, dokładnie. piękna, wspaniała orkiestra rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Zahaczmy o ten wątek, jakże istotny. Wątek również związany z parostatkiem. Tak, to właśnie orkiestra katowicka razem z Przysłowem Krawczykiem, no, kilkanaście metrów od miejsca, w którym obecnie siedzę, nagrała w 76 roku Parostatek i Rysę na szkle, czyli te dwa największe przeboje ówczesne Krzysztofa Krawczyka, ale to jest zaledwie czubek góry lodowej, ponieważ orkiestra nagrała kilka tysięcy minut muzyki. Tam są i piosenki śpiewane przez całą czołówkę polskiej muzyki rozrywkowej. Między innymi świetne rzeczy z Zbigniewa Wodeckiego, Anny Jantar, Ireny Santor, ale też mnóstwo muzyki instrumentalnej. Muzyki, która była używana jako ilustracje do programów radiowych. Ona była na tyle dobra, że ona była też sprzedawana regularnie na zachód po to, żeby ilustrować programy na przykład w Wielkiej Brytanii bądź w Niemczech. Tak więc to wszystko się tutaj działo właśnie w tym budynku, w którym jestem i to jest niesamowity czas w działalności Jerzego, ponieważ nie dość, że trzymał tą orkiestrę naprawdę żelazną ręką, to wszyscy w zasadzie pracownicy, z którymi rozmawiałem orkiestry, bardzo dobrze wspominają go jako osobę niezwykle uczciwą i dbającą o to, żeby ta orkiestra naprawdę była na najwyższym z możliwych poziomów. Najzwyczajniej porządny facet, porządny gość. Swoją drogą Wiem i powiem. To książka, którą w tym momencie chyba warto wspomnieć. Życiorys Jerzego Miliana z wieloma pikantnymi, ciekawymi, interesującymi anegdotami, historiami. Tam również duża część poświęcona orkiestrze, z którą był emocjonalnie chyba wyjątkowo związany, prawda? Tak, znaczy on zawsze mówił, że to, że orkiestrę rozwiązano w 91 roku, wszystkie orkiestry radiowe, to on przypłacił mocno zdrowiem i musiał się na kilka lat wycofać w ogóle z działalności, bo po prostu nie był w stanie nic robić. Orkiestra była dla niego bardzo ważna i on zawsze dążył do tego, żeby ona brzmiała jak najlepiej. Zawsze jego wymarzonym składem był taki big band, rasowy, prawdziwy big band. To się na sam koniec udało wreszcie zrobić, choć na początku ta orkiestra miała totalnie szalony skład, gdzie była i grupa wokalna, i sekcja smyczkowa bez skrzypiec, i klarnet basowy, i obój zamiast saksofonu, bo saksofonów nie było. Tak historii więc, cała masa, absolutnie. To można, tak, można mówić. Michale, bardzo ci dziękuję za te szczegóły i za te piękne historie. Mam wrażenie, że dotknęliśmy Jerzego Miliana, że go poczuliśmy. Znamy już termin pogrzebu, prawda? Tak, 14 marca o godzinie 12 na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ulicy Murckowskiej. Zapraszamy serdecznie, Jerzy na pewno by chciał, żeby jak najwięcej osób się pojawiło. Bardzo dziękuję za przybycie do studia Radia Katowice. Michał Wilczyński był Państwa i moim gościem, szef wytwórni GAT Records. Wielkie dzięki. Dziękuję, do usłyszenia. Jerzy Milian, 1935-2018. Anagram Margana. A w nim pozostały nam jeszcze informacje na temat spektakli teatralnych. Jan Niebutek. Na początek dziś Kraków. W Teatrze imienia Słowackiego Remigiusz Brzyk przeniesie publiczność do Chicago ery gangsterów. Tam dzieje się akcja dramatu Bertolda Brechta Kariera Artura Ui. A tak naprawdę przeniesiemy się do rzeczywistości, w której możliwy staje się nazizm, czyli do III Rzeszy. Brecht swój tekst opublikował w roku 1941, kiedy to Adolf Hitler, prawdziwy bohater dramatu, był jeszcze w cudzysłowie w pełni sił. Jak wypadnie Kariera Artura Ui dziś w wydaniu Remigiusza Brzyka, premiera przedstawienia jutro, a na scenie m.in. od dawna niewidziany w premierowym repertuarze w Słowaku, jak potocznie określa się ten teatr, Andrzej Grabowski. Dwie ważne premiery w stolicy i dwie poświęcone tematyce marca 68 roku. W Teatrze Powszechnym Sprawiedliwość. Michał Zadara wraz z czwórką aktorów po wcześniejszych konsultacjach z prawnikami poszukuje na scenie odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że doszło do de facto wygnania z Polski jej obywateli i czy można dziś po pierwsze wskazać winnych, po drugie wyciągnąć wobec nich konsekwencje prawne. Tu na scenie zobaczymy Barbarę Wysocką, Ewę Skibińską, Wiktora Logę-Skarczewskiego i Arkadiusza Brykalskiego. A w Teatrze Polskim przedstawienie w koprodukcji z Teatrem Żydowskim. Kilka obcych słów po polsku, złożone z opowieści dzieci marcowych emigrantów. Takich jak Anna Smolar, reżyserka spektaklu. Choć prace nad nim trwają już od kilku miesięcy, to ostatnia napięta sytuacja dokłada tu oczywiście nowy kontekst albo nowy ciężar gatunkowy. Ja bym nie robiła analogii między 68 a dzisiejszym czasem. Jest to zupełnie inna rzeczywistość, zupełnie inny system. Absolutnie nie jesteśmy w żaden sposób uwięzieni, jak wtedy mogli ludzie być. Natomiast w relacjach, w stosunkach między ludźmi, w społecznych nastrojach pojawiają się rzeczy, które w sposób bardzo bolesny przypominają tamte. Za tekst, który powstał na bazie wywiadów z emigrantami i ich dziećmi, autorstwa Majka Urbaniaka, odpowiada Michał Buszewicz. Dzieci są żywo zainteresowane jednak tym, co tu i teraz. I swoim pokoleniem. Nasi bohaterowie urodzili się w Szwecji, w Izraelu, w Ameryce. Niektórzy owszem też w Polsce, bo są też tacy, których rodzice zostali i spotykają się na 50. rocznicę wydarzeń, które dotknęły ich rodziców. I dzieje się coś takiego bardzo dziwnego, co mnie interesuje, zainteresowało na pewno w strukturze tego spektaklu, że przyjeżdżając do Polski i nie mając nic wspólnego z Polską, poza tym, że jakieś wspomnienie rodziców towarzyszyło temu krajowi, nagle ci zagraniczni goście znajdują się w jakimś oku cyklonu, który powoduje, prawda, obecność w Polsce. To znaczy nagle ważne stają się pytania o tożsamość, o to, jak bardzo ktoś czuje się Polakiem, czuje się Żydem, czuje się Szwedem. A na scenie m.in. Grażyna Barszczewska, Katarzyna Herman, Jerzy Walczak i Paweł Sakowicz. Kilka obcych słów po polsku od jutra w Teatrze Polskim w Warszawie. Tyle od Jana Niebutka, a my mówimy już Państwu do usłyszenia. Michał Wilczyński z GAD Records, Michał Jakubik, Piotr Kordeusz Kordaszewski, ekipa Radia Katowice i mówiący te słowa Michał Margański, otoczony dziś energią Jerzego Miliana. Do usłyszenia. Autopromocja. Opowieści z mórz, gór i lądów. Kilka tysięcy widzów i wielkie święto ludzi ciekawych świata. To jubileuszowe 20. już ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów. Porywające historie wypraw, które przesuwają granice tego, co niemożliwe. A w finale poznamy zdobywców nagród, kolosów za rok 2017. Relacje w Trójce, a w niedzielę po 8 rano specjalne wydanie audycji Świat z lotu Drozda, prosto z Gdyni. Tego nie można przespać. Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz.